بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلدينا منظومة عظيمة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان قواعدهم في الدين للإمام المبجل أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 71 و400 بعد الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه منظومة عظيمة للإمام المبجل، قد أثنى عليه جم غفير من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المبجل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وقبلهما كبار أئمة من أهل السنة الجماعة مثل الإمام إسماعيل الحافظ التيمي وابن طاهر والسمعاني وابن الجوزي وابن كثير والذهبي رحمة الله عليهم أجمعين. كما تلفوتنغزية في درس أجانا كم بليو تتعانز كسوما كتاب كنتويتها المنظومة الرائية في السنة، المنظومة الرائية في السنة، منظومة ambayo inaishia kwa ra inazungumzia masuala ya sunna, yani masuala ya itiqad, iliyoandikwa na al-Imam Abu al-Qasim Sa'd bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hussein الزنجاني رحمة الله عليه علي فريق موكا 471 هجرية، يعني كتك كرن يتان. منظومة هي مهندشي يميويكا واجيلي يكثبتيشا نكبينيشا اعتقاد يا أهل السنة الجماعة، نيا متوم يمتلوا مشايري نظم تونغو أو تنزي أمتونغا مشايري ياكي بيتي زي سبونغو 44 أمتونغا بيتي 44 إلي أبينيش اعتقاد أهل السنة والجماعة. كما في لي أبقى فهم إمام ابن أبي داود يامي أنك هائية في أبينيش أخطاء aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Na kitabu hiki kimetajwa na wanawachuoni wengi kuthibitisha ya kwamba ni kitabu cha al-Imamu Zanjani. Katika waliokitaja kitabu hiki ni al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake al-Ulu, kadhalika amekitaja tena huyo Dhahabi kwenye kitabu chake kinachoitwa Siyaru A'lami Nubala, kitabu adhimu, kitabu kikubwa. Ametaja Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hicho kikubwa ambacho ni maarufu kwa watu wa elimu, tulabu ilmu, na amekisifu kitabu hicho. Kadhalika amenukuu kutoka kwenye kitabu hicho al-Imamu Ibn Qayyim na akakisifia. Kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kabla yake pia amekitaja kitabu hiki kuthibitisha kwamba ni kitabu cha al-Imamu Zanjani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tutaangalia kidogo kwanza historia yake kwa ufupi. Jina lake kama nilivyotaja, jina lake ni Sa'd ibn Ali, Sa'd ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Kunia yake ni Abu Abul Qasim. Nisba ni nisba ya mji wake alikotoka, mji unaitwa Zanjani. Al-Imam Yaqut al-Hamawi ana kitabu kinachoitwa Mu'jamul Buldan, ni kamusi maalum inayozungumzia miji, hiyo miji ya kale. Kitabu maarufu sana kwa watu wanajishughulisha katika ilmu, kukosekana kitabu hichi katika maktaba zao, kwa sababu ukitaka kujua miji ya kale ya Kiislamu utapata kwenye kitabu hicho Mu'jamul Buldan. Ni kitabu cha aina yake, kama vile kitabu Ansabul Ashraf cha al-Imamu Abu Muzaffar As-Sam'ani kilivyokuwa na miza yake kwa watu tulabu ilmu na maulama kwa ujumla, katika upande wa kufahamu nasabu za watu, nisba zao, nasabu zao. Kila kitu kina maraji zake, kina marejeo yake na masadiri zake katika elimu za Kiislamu. Yaqut al-Hamawi kwenye kitabu chake alichokiita au kinachojulikana kwa jina la Mu'jamul Buldani, yeye ameelezea kwenye kitabu hicho kwamba mji wa Zanjani unasomwa kwa fathi ya zaa, bi fathi awwali, mwanzoni kuna fatha, alafu wa sukuni thani, na kuna sukuni katika ile ya pili yake, herufi ya pili zan, thumma jim, kisha baada yake jim, wa akhiruhu nun, Zanjan. Anasema baladun kabirun mashhur, ni mji mkubwa ulio mashhuri, min nawahi aljibali baina Azerbaijan wa bainaha ay aljibal wa hiya qaryatun wa hiya qaribatun min Abhur wa Qazwin. Anasema ni mji mkubwa mashhuri katika sehemu za Azerbaijan. Azerbaijan ni mji maarufu wa nchi, sio? Inafahamika kaskazini mwa Irani, jamhuri ya itegemea, sio? Nchi ya Azerbaijan. Mwitaje ni Azerbaijan. Hapana, Azerbaijan na Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, hizo ni nchi zote jamhuria, zilikuwa chini ya Urusi. Uislamu ulifika Azerbaijan katika zama za Uthman ibn Affan, au miji ya Mujudi. Haya, sasa Azerbaijan ni nchi au ni mji, na baina yake kuna milima. Milima ya Azerbaijan ni karibu na mji wa Caspian, Caspian Sea, bahari ya Kazwin. Kazwin wa Kiarabu, kwa hivyo vingine ta Caspian Sea, iko bahari. Wa walajam na waajemi wanaitwa Zankan kwa kafu, mara nyingi tukasikia Zankan, hiyo Zanjani, Zanjani. Na katika mji huu anasema Yaqutul Hamawi, waqad kharaja minha jama'atu min ahli al-ilm wal-adab wal-hadith, wametoka katika mji huo kundi kubwa katika wanawachuoni, watu wa ilmu na malenga wa Kiarabu, shairi wale mbalimbali, kadhalika watu wa hadithi katika mji wa Zanjani. Ulamaa wengi wametoka. Kuna baadhi ya miji ulipoingia Uislamu uliweka athar, ukatoa maulama wakubwa ambao wanatajika katika ulimwengu wa Kiislamu hadi leo, na athari zao zipo. Miongoni mwa hao ni Imamu Saad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein Az-Zanjani, sahibu Ra'iyya. Bwana huyu amezaliwa katika miaka 380, mwaka 380 hijiria, karne ya 4, mwaka 380 hijiria. Kwa hiyo tunasema mwaka 380 hijiria, afu tunasema karne ya 4 kivipi? Kwa hiyo isiwe karne ya 3, kama sasa hivi tunasema 1437, tunasema hii ni karne ya 15 hijiria. Kwa hiyo isiwe 14. Karne ya 14, 15, 15. Kwa hiyo ikianza mathalan 1400 na kwa imekamilika karne ya 14, inaanza karne ya 15. Ikianza moja tu, karne ya 15 inaanza. Kwa hiyo 1000, mwaka 380, hiyo ilikuwa ndio inakwenda mwisho mwisho karne ya 4. 380. Karne ya 4 inaisha. Ikifika 400 tu, karne ya 4 imeisha, inaanza karne ya 5. Kwa hiyo huyu bwana amezaliwa kwenye mwishoni mwa karne ya 4 na amefariki vile vile katikati huko 71 ya karne ya 5. Na amewadiriki watu wengi katika maulama. Mashaikh zake aliopokea kutoka kwao, mmoja katika hao ni al-Imam Abu Abdullah al-Farra Muhammad ibn al-Fadl, kadhalika al-Husayn ibn Maimun al-Sadafi, kadhalika Ali ibn Salama Muhammad ibn Abi Ubayd Abu Bakr na Ahmad ibn Ali Abu Bakr al-Saffar, katika mashaikh zake ambao yeye amestafidi kutoka kwao. Na katika wanafunzi wake ni maulamaa wakubwa maarufu, mmoja katika hao ni Abu al-Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi, maarufu katika wanachuoni maarufu. Kadhalika katika wanafunzi wake ni Abu Mudhaffar Mansur bin Muhammad al-Sam'ani, yule mtaja kwenye kitabu al-Ansab. Abu al-Mudhaffar ni mwanafunzi wake. Kadhalika katika wanafunzi wake ni Abu al-Qasim al-Ramli Makki bin Abd al-Salam, kadhalika al-Imam Abd al-Mun'im ibn Abi al-Qasim al-Qushayri. Na katika watu waliopata faida kutoka kwake na wakapokea ni al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, pamoja na kwamba al-Khatib al-Baghdadi alikuwa ni mkubwa kuliko huyu kiumri. Al-Khatib al-Baghdadi ndiye alifariki mwaka 400 na ngapi? 4. Na Ibn Abd al-Barr alifariki mwaka mmoja, mwaka 463. Sawa. Al-Imam Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala ana vitabu vingi alivyoandika. Kimoja katika vitabu hivyo ni kitabu hii Mandhumatu Sunna au Mandhumatu Ar-Ra'iyya fi Sunna, kama Dhahabi anasema, li Sa'di qasidatu fi qawa'id ahli Sunna. Ana Sa'di Az-Zanjani qasida kuhusiana na qawa'id na misingi ya ahli Sunna wal Jamaa. Amezungumza haya katika Siyaru A'lam al-Nubala. Kadhalika ana sharhi ya hii mandhuma, amesherehesha yeye mwenyewe. Kadhalika katika vitabu vyake ni kitabu cha Tarikhu Islam, pia ana Jawabat Fawaidu Zanjani, pia yuko nayo na yuko ana kitabu chaitwa Al-Farqu Baina Dhadi wa Dhai, tofauti baina dhad na dha. Na wanawachuoni wamemsifia kwa sifa nyingi, wanafunzi wake na wale wengine walioishi pamoja na yeye katika wakati wake, amesifiwa kuwa ni mwana wa chuoni mwenye elimu cha Mungu mwenye kumcha Allah tabarak wa taala. Ibn Tahir anasema ma raaitu mithla, sijawahi kuona mfano wake. Na wengineo wamezungumza mengine yasiyokuwa hayo ya kumsifu yeye, lakini mwisho kabisa umri wake akahama Zanjani akaelekea katika ardhi ya Al-Haramain kwa ni mujawir wa Makka mpaka akafariki huko. Anasema Imam Dhahabi, kana al-Imam Abu al-Qasim Sa'd ibn Ali Az-Zanjani al-Hafidh al-Mujawir bi Makkata lahu hurmatun 'azimatun bil Haram. Alikuwa Abu al-Qasim Sa'd ibn Ali Zanjani al-Hafidh ni mtu mwenye kukaa jirani na Makka, na alikuwa ana heshima kubwa katika mji mtukufu wa Makka. Wa huwa sahibu al-qasidati ar-ra'iyyati as-sunnah. Kaendelea katika maelezo yake akasema ni yeye ni yule ndio yule mwenye ile kasida inaitwa ra'iyya katika sunna. Kadhalika asema wa kana min du'ati sunnati wa a'da'i al-bid'ah al-bid'ah, na alikuwa ni katika walinganizi wa sunna na ni katika maadui wa bid'ah. Yeye al-Imam Az-Zanjani, na haya ni maelezo yanatoka kwa al-Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi. Na ukisoma kitabu hiki utabainikiwa na haya ambayo wanaeleza wanawachuoni kuhusu yeye. Haya, al-Imam amefariki mwaka 71 baada ya 471 au mwishoni mwake akiwa takriban miaka 90 kama anavyoeleza al-Imam Adh-Dhahabi alipokuwa akielezea tarjama yake katika Siyaru A'lam an-Nubala. Ukiifungua unakuta ni juzuu ya 18 kwenye chapa za Muassasatu Risala, juzuu ya 18 kuanzia ukurasa wa 385 hadi 389 utakula tarjama yake. Tarjama au mandhuma hii, turudi kwenye mandhuma yetu sasa inasi ya kitabu. Baada ya kumjua al-Imamu kwa ufupi, wapokezi wa kitabu hiki wanasimulia, imeanza kwa sanadi tasoma bila ya kukosea. Tayib, iqra liqra qari'u akiyataki lahi. بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة الرائية في سنة لزنجاني رحمه الله تعالى. أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى. أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي. قال من؟ قال يسمى أخبارنا هناك زنجاني. أيوة. لا. سيو زنجاني. كيو. مبوكيز الكتاب. أو الناسخ الكتاب. طيب هذا قال أخبارنا. قال أخبارنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي. قال رأيت علي قال قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك ابن علي ابن الحسين ابن الطباخ في حرم الله تعالى في شهور سنة ست وستين وخمسمائة. قلت له أخبركم الشيخ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني. قال طيب بعد سنة هيو المصنف كما يبقيوا سنديه باقوا كمتونسي كتابه watu walipokezana hiki kitabu kwa huyo mwandishi alinukuu kitabu hiki. Sasa ananukuu maneno ya Sheikh Abul Qasim Saad bin Ali ibn Muhammad Az-Zanjani, anasema tadabbar kalam Allah wa'tamid al-khabar wada'an ra'yan la yula'imuhu athar. Tadabbar kalam Allah wa'tamid al-khabar وداع عنك رأيا لا يلائمه أثر. تدبر كلام الله واعتمد الخبر وداع عنك رأيا لا يلائمه أثر. ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقف الحق والأخذ بالحذر. وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفع الحق والأخذ بالحذر. وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفع الحق والأخذ بالحذر. وحكم فيما بيننا قول مالكي قديم حليم عالم الغيب مقتدر. وحكم فيما بيننا قول مالكي قديم حليم عالم الغيب مقتدر. سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. إذن بيت تانو كتك بيت 44. أنا سيما مصنف تدبر زنجتية كلام الله منينو يا الله ومن يزنغتي منينو يا الله تفترج يا مكوانزا. تدبر كلام الله زنغتي منينو يا الله واعتمد الخبر لو تجيبي كل حديثي ديو خبر لو تجيبي حديثي واعتمد الخبر لو تجيبي كل حديثي وداع عنك رأيا نأشى أشانا ويني أشانا نراي وداع عنك رأيا نأشانا نراي أبايو لا يلائمه أثر. هاي نسيان الأثر لما عندكم ما عندكم يا كيما بوكيو يعني خباري زي كيما بوكيو رأي أبايو هاي لاني ساوى لما بوكيو يعني بوكوجا أشانا نراي. وداع عنك رأيا na achana wewe na rai ambayo la yulaimuhu athar, haiungani hainasibiani athar. Alkhabar ya bani sunna na athar kwa maana yale mapokeo, la yulaimuhu athar laysa mabniyan ala dalalati athar. Huu ni ubiti wa kwanza, tatoa maelezo inshallah. Wa nahaja alhuda falzam mafulun bihi muqaddam ونهج الهدى فالزم ننجي يوغوف إلزم نزميانا ناية. ونهج الهدى ننجي يوغوف فالزم نزميانا ناية. واقتدي بالأولى نوفوات ولي أمباء أولى. أسماجي بالمال جمع الأولى أسمع أنا أجوا الفيل شو صار جمع جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق أي اسم اللذون نحن اللذون كيو أولى نجام كما بينهم اسم الذين وقسم أولى نجام كما بينهم الذين كيو معنى كسم واقتدي بالأولى يعني اقتدي بالذين وفواتي وليامباو هم واو شهد التنزيل ولشهودية كترمك بالقرآن ولشهودية تنزيل كترمك بواحد وفواتي تنقونا ترجع بكوانزا بلا ما إليزو ونهج الهدى فالزم ننجي يا ونقوف لازميانا نار واقتدي بالأولى نوفواتي وليامباو هم شهد التنزيل وفوات أنباه واو ومشهودية وتريمش وحي علك تنجبر اسمع علك الجمسودية هبان لعلك لعل واسمع علك تنجبر وين ناويوي سي لعلك وين ناويوي وكيونغا وكمانا وكاوا وكتك وساوا لعلك تنجبر تنجكسوليا لعلك الفسيما علك وسابوا لعل نقول في لكمان ترج ولعلك تنجبر فسما انجبر كسروه بمعنى أن شؤونه صلحت وين وين وكفنكيوا وين وين وكفنكيوا بسبب يا كفوات من عنده وتهاو وكن موقنا أن وكل مكلف وكن موقنا نكون ni mwenye kuyakini anna kwamba sisi takdiri yake ni anna na nilivyo wa kullu mukallafin na kila mwenye kukalifiwa na sheria yani albaligh alaqil fahaba na kuwa ni mwenye kuyakini kwamba sisi sote na kila mwenye kukalifiwa na sheria yani nani albaligh alaqil uwe na yakini ya nini umirna kwamba sisi tumeamrishwa biqafu alhaqi kuifuata haki qafu kwa maana ya kufuata biqafu alhaqi kwa kuifuata haki sema qafautuhu kwa maana ya ittaba'tuhu qafa yaqfu fahamu kwa hiyo kuwa ni mwenye kuyakini kwamba sisi sote na kila mukallaf mukallaf ni mwenye kukalifiwa na sheria kwa maana ya albaligh alaqil alibaligh mwenye akili kwamba sote sisi umirna tumeamrishwa biqafu alhaqi kuifuata haki walakhdh bilhadhar na kuchukua tahadhari walakhdh bilhadhar na kuchukua tahadhari وَحُكِّمَ فِي مَا بَيْنَنَا نَتُكَهُكِمِيوَ بَيْنَ يَتُ يَنْتُ مِفَنِي وَحَكِيمُ بَيْنَ يَتُ وَحُكِّمَ فِي مَا بَيْنَنَا نَتُ مِفَنِي وَحَكِيمُ بَيْنَ يَتُ دمانا حُكِّمَ قول مالك نقول يا مليك مليكي فالمي الله تبارك وتعالى بسبب الله يقول الحق قول يا الله مليك مليكي نقول مالك يا الله sijikona kwamba sikuwa Malik eh wa hukima fima bainana na amefanywa hakimu baina yetu imefanywa hakimu baina yetu qawlu Malik qawlu Allah mwenye kumiliki qadimin Allah bayd qadim ni katika mlango wa habari lakini si katika majina ya Allah qadim sio jina la Allah ni katika mlango wa ikhbar tu mwenyeza kwamba yeye ni wa kale ambaye kutanguliwa na kitu halimi aliye pole alimil ghaibi mjuzi wa ghaibi alimil ghaibi mjuzi wa ghaibi tutakuja kutoa tasharihi zote insha Allah katika darasa lingine mjuzi wa ghaibi, kisha akasema muqtadir, muqtadir, mwenye kuweza, miongoni katika majina ya Allah tabarak wa taala. Kaa fi maqadi sidiq inda maliki muqtadir, muqtadir, mwenye kuweza. Huu ni ubeti wa nne. Wa tano, samii basiri wahidi mutakallimi, mwenye kusikia, mwenye kuona, aliye mpweke, aliye mmoja, mwenye kusema, muridi lima yajri ala lkhalqi, ni mwenye kutaka kwa yale yenye kupita kwa viumbe. Muridi, mwenye kutaka, lima yajri ala lkhalqi, kwa yale yanayowapitia viumbe. Min qadari, miongoni mwa makadirio. Kwa imetwa raia kwa sababu imeishiwa na raa mwisho, beti zake zote mwisho zimeishiwa, imeishiwa na raa sake. Tuko pamoja. Kwa muallif au nadhim, katika maundhuma yake ameanza mwanzo kabisa kutanabaisha juu ya masdari ambayo itikadi inatakiwa ichukuliwe kupitia kwenye chimbuko hilo. Ameanza kutanabahisha na suala la wapi muislamu anatakiwa aichukue itikadi yake kwenye chimbuko hilo. Utaichukua itikadi yako kutoka kwenye fikra za watu falaiso na wengineo katika mutakallimun, utaichukua fikra yako kutoka kwa amul muslimin, kwa watu wa kawaida tu, au kutoka wapi utaichukua wewe itikadi yako? Kwa kuwa anazungumzia swala la itikadi, kitu cha kwanza kabisa akaanza kuzungumzia masdar. Anasema masdar ni mamba, yani ile chimbuko la itikadi yachukuliwa kutoka wapi, chimbuko la kitu. Sasa anasema unatakiwa wewe Muislamu, chimbuko la yale unayoyaitikidi na kuyaamini, yale unayochukua unayoyaamini wewe mwenye katika moyo wako, yawe yamejengwa kwa mujibu wa mafunzo ya kitabu, yatoke kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kutoka kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kupitia njia ya wema waliotangulia. Ndio akasema tadabbar kalam Allah, yazingatie maneno ya Allah. Ukiangalia kule katika mambuma ya Haia ya Ibn Abi Daud, ameanza hivi hivi, yeye anasema tamassak bihablillah wattabi'i alhuda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu, shikamana na kamba ya Allah na ufuate mwongozo mwongofu, na wala usiwe mzushi, huenda ukafaulu. Sasa huyu anasema tadabbar kalam Allah, yazingatie maneno ya Allah. At-tadabbur man at-tadabbur maana yake ni at-ta'ammul wan-nadharu bi'anati wat-tu'ada. Tadabbur maana yake ni kuzingatia, ni kutazama kitu kwa utaratibu, kwa utuvu na upole, yani uwe uko makini kwenye kutazama, unazingatia. Na kuizingatia Qur'ani maana yake ni kuyafahamu, kutaka kuyafahamu yale waliyosemeshwa waje ndani ya Qur'ani. Na ndio maana Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akawa anasema idha sami'ta Allah yaqul ya ayuha alladhina amanu, ukimsikia Allah anasema enyi mlioamini, ya ayuha nnas, enyi watu, fa'ariha sam'aka, basi wewe lifanye uzuri, fanya uzuri kwenye kusikia, usikivu wako tuliza, usikivu wako usikilize kwa makini. Fa innahu imma khairun tu'maru bih, kwa sababu hiyo inaambiwa ya ayyuhalladhina amanu au ya ayyuhannas, imma itakuwa ni kheri inayoamrishwa au sharrun tunha anhu, au ni shari inayokatazwa. Kusikiliza kwa makini, tadabbar kalam Allah. Na watu ambao hawazingatii maneno ya Allah hawatajwi vizuri kwenye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea watu hao, qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala a'qabikum tankisun, utakwenda kuambiwa siku ya kiyama. Na kadhalika ndio wanaambiwa hapa duniani kwamba watu hawa walikuwa wakizipuuza aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kinachozingatiwa hapa, kinachotakiwa ni kuyazingatia maneno ya Allah kwa sababu ndio lengo la kuteremka Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, hicho ni kitabu tumekiteremsha kwa kuwewe chenye kubarikiwa. Limadha tumeteremsha kwa hiyo kitabu? Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, ili wazizingatie aya zake na wakonyeke na wakumbuke wale wenye akili. Kadhalika Allah anawalaumu watu, anazungumza katika lugha ya kuwalaumu na kuhimiza, afala yatadabbaruna alquran, hivi kwa nini hawaizingatii Qurani? Am ala qulubin aqfal, ndio maana au katika nyoyo kuna kufuli zake. Ndio maana Imam anasema tadabbar kalam Allahi, yazingatie maneno ya Allah. Afala yatadabbaruna alqurana, hivi kwa nini hawaizingatii Qurani? Walau kana min indi ghairi llahi, na lau ingelikuwa Qurani yatoka kwa asiyekuwa Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, wangelikuta ndani yake ikhtilafu nyingi. Tadabbar kalam Allah, yazingatie maneno ya Allah, sababu Qurani ni maneno ya Allah. Innahu tanzila tanzilu rabbil alamin. Wa'tamidi khabar, na uegemee utegemee khabari, yani ja'ali khabara undatan lak, jaalie khabari kuwa ndiyo maegemeo yako. Ta'tamidu alaiha, walmuradu bilkhabar assunna, na makusudio ya khabari hapa ni sunna, na utegemee sunna. Wa'tamidi lkhabara, kwa maana ya kwamba itegemee sunna. Alkhabaru sadiq, khabari ya kweli, khabari ya kweli ambazo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zifanye kuwa ndio utegemeo lako. Kwa hiyo anatuambia katika shatri hii ya kwanza kwamba wewe zingatia Qurani na sunna, na umefanya maegemeo yako ni kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadaa anka ra'yan, kwa maana daa kwa maana ya utruk, yani utruki ra'y, acha rai. Wahdhar min ar-ra'y, na tahadhari na rai. Wadaa anka ra'yan, na achana na rai. La yulaimuhu athar, ra'yi ambayo haiungani hainasibiani na athar, haiwafikiani na athar. La yuwafiquhu al-athar, ra'yi ambayo haiwafikiwi na athar, yani mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna rai za batil ziko aina nyingi, wanawachuoni wanazitaja, ambazo hazitakiwi mtu kuzishika. Wallahu ta'ala a'lam. Sababu tumeanza na utangulizi wa kueleza kitabu hiki na mualifu wake, kadhalika tumesoma beti tano na tarjama zake na kuishereesha beti moja ya kwanza. Itatosheleza insha Allah, katika darasa lililofuata tutasoma sharhi ya beti nne zilizobaki, na wakati ukituruhusu tutaendelea na beti nyingine tano. Tutajitahidi tusiteremke chini ya beti tano ila itakapokuwa hakuna budi, kutokana na hali ya ubeti ilivyo. Ikihitaji sharhi kwa urefu, basi pengine tukasoma beti moja au mbili, lakini hasa tutaka tusome kuanzia beti tano ili tuendane na wakati. Wallahu ta'ala a'lam. Wajadu faqad abdahu khubhu maqali amma bilabi. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.